Hello, good morning. Dobrý den. We welcome you to the Ukrainian Radio Philadelphia Hour on WWDB 860 AM. We hope you enjoy our Ukrainian language program of music, news, and cultural events. Дорогі радіослухачі, доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, українську радіопрограму Українського освітнього культурного центру на радіохвилях WWDB 860 AM. Наш телефон 215-663-1166. У програмі «Історичний календарець», радіокоментар, найновіші новини з України, добірна українська музика, оголошення про громадські імпрези та комерційні реклами. Програму приготовили Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Осип Рожка з технічною допомогою Пилипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. У сьогоднішній радіопередачі представляємо вам такі гарячі новини. Український аеропорт Донецька під обстрілом донецьких терористів. Українське військо відбило кількакратні напади за останні дні. У Харкові вкрали статую Леніна. Вухо Леніна, яке важить 35 кіль, можна купити на таємному аукціоні і так підтримати українське військо і АТО. Пленарне засідання Європейського парламенту відкинуло великою більшістю голосів резолюцію щодо протидії нацизму в Україні. Літопис важливих подій з історії України. 28 вересня 1929 року народився видатний поет, перекладач і громадський діяч Дмитро Павличко. 28 вересня 1956 року помер український письменник-гуморист Остап Вишня. 29 вересня 1845 року народився видатний український драматург, актор, режисер і театральний діяч Іван Карпенко Карий. 29 вересня 1866 року народився найбільший історик України Михайло Грушевський. 30 вересня 1930 року – початок польської пацифікації на західних українських землях, в якій було зруйновано і частково спалено 800 сіл, арештовано 1700 осіб та вбито й поранено багато селян. 1 жовтня 1187 року помер князь Галицький Ярослав Осмомисл. 1 жовтня 1665 року – вибір гетьмана Петра Дорошенка. 1 жовтня 1768 року – відкриття Київської музичної школи, першого професійного музичного навчального закладу в столиці. 20 жовтня 1906 року народився український письменник Іван Багряний. 3 жовтня 1930 року померла письменниця Олена Пчілка. 4 жовтня 1891 року народився поет Юрій Клен. 4 жовтня 1930 року померла знаменита актриса українських театрів Марія Заньковецька. Вісті з України і про Україну. Чорний дим, що здіймається над аеропортом, видно з багатьох куточків Донецька. Донецький аеропорт – стратегічний об'єкт, який сепаратисти можуть використовувати як плацдарм для наступу та для прикриття авіацією, кажуть експерти. Останніми днями за контроль над аеропортом точаться запеклі бої. Україна твердить, що контролює об'єкт, що про контроль над значною його частиною заявляють і проросійські сепаратисти. Виступаючи у четвер на брифінгу, речник Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко заявив, що Донецький аеропорт не перебуває в оточенні. Туди надходить підмога. Він перебуває під контролем українських військових. Терористи використовують різну тактику штурмів, але їх всі відбито. Пан Лисенко не раз наголошував на тому, що Донецький аеропорт є стратегічним об'єктом. Натомість представники так званої Донецької Народної Республіки пишуть на своїх ресурсах, що триває зачищення аеропорту, звідки вичавлюють силовиків. Саме в бою за аеропорт загинуло 9 українських військових. Це була найбільша втрата українських військових за один день від часу оголошення припинення вогню. British Broadcasting Corporation, BBC, повідомляє від 1 жовтня, що харківський Ленін, якого гучно скинули з п'єдесталу, не має спокою. Уламками Ілліча торгують в мережі, а велетенський тулуб без голови, рук і ніг переховують на таємному складі на околицях Харкова. Цитуємо. «Вухо Леніна виставлено на аукціон. Отримані гроші підуть на тепловізор для бійців батальйону «Харків-1». Пропозиція ціни в особистому листуванні. Вага вуха близько 35 кілограм. Не можна почути Донбас, кінець цитати. Таке оголошення є в інтернеті. Показати вухо люди, які ховаються за псевдами, погоджуються на умовах анонімності. Не називати власників та адресу, де зберігається деталь. Підтверджують, що були на площі Свободи та особисто доклали зусиль до падіння Ілліча. Згодні обміняти шматок металу на прилад для військових або на гроші, якщо їх вистачить на тепловізор. Власник носа Леніна, пан Олексій, сподівається, що його оголошення зацікавить когось із людей з грішми. Єдина умова – ми не хочемо грошей, ми не організація. В нас немає мети наварити на цьому. Ми хочемо допомогти хлопцям, які зараз є в зоні бойових дій. Вівторок, 30 вересня 2014 року. Парламентська асамблея Ради Європи більшістю голосів відхилила пропозицію, яка мала наголосити на активності нацистів в Україні. Таке рішення було ухвалено під час пленарного засідання в ПАРЄ у вівторок, передає кореспондент «Європейської правди» зі Страсбургу, де відбувається розгляд резолюції щодо протидії неонацизму. Раніше комітет ПАРЄ з рівності та недискримінації за ініціативою російської сторони запропонував доповнити резолюцію та рекомендацію ПАРЄ фразою «Асамблея нагадує про складові, включаючи Waffle SS, дивізію Галичина та інші. Ми просимо асамблею виразити занепокоєність активізацією підтримки неонацистських організацій. Чому ми ховаємося? Давайте назвемо їх», – заявила депутат Ольга Казакова, Росія. Під час пленарного засідання ПАРЄ за дану поправку проголосували 29 депутатів, проти – 83 депутати. Оперативна інформація інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України за вівторок 1 жовтня. Ситуація на території Луганської та Донецької областей залишається складною. Терористи продовжують порушувати умови домовленостей про припинення вогню та обстрілювати позиції сил антитерористичної операції. Крім цього, спостерігається зростання протиріч між бандами терористів, внаслідок чого між ними виникають збройні сутички, у тому числі застосування мінометів та артилерії. Найбільш напруженою ситуацією залишається у районах Донецького аеропорту, а також у Маріуполі, Дебальцево, Щасті. Протягом доби були зафіксовані неодноразові обстріли з градів, мінометів та стрілецької зброї Донецького аеропорту, а також населені пункти Нікішини, Старогнатівка, Рідкодуб. Фіксується передислокація бронетехніки терористів у районі міста Дебальцеве. Окрім того, терористи зробили декілька пострілів з градами та мінометами у напрямку Авдіївки з боку Донецька. Україна продовжує взаємодію з місією Організації безпеки та співробітництва в Європі задля ефективного моніторингу режиму припинення вогню на Донбасі. Наприкінці цього тижня у Луганське та Донецьке відділення місії поповняться 25 новими членами. З Австрії до України найближчим часом надійдуть перші безпілотники для місії Організації безпеки та співробітництва в Європі. За добу загиблих серед українських військових немає. 5 військовослужбовців отримали поранення. В Луганську через дії терористів існує загроза повного відключення міста від електрики на тривалий час. Дефіцит потужності викликаний численними ушкодженнями силового устаткування та повітряних ліній електропередач, до яких підключене місто. Наразі Луганськ отримує лише 20% від необхідної кількості електроенергії. Ватажки терористичної організації так званої Донецької Народної Республіки почали тиск на місцевих інтернет-провайдерів. Вони направили листа з погрозами на їх адреси, вимагаючи заблокувати 27 українських та місцевих ресурсів новин. Таким чином до брехні та наклепів як складової інформаційної війни проти українських медій та на тимчасово окупованих територіях додається ще й політика тотальної цензури. Терористи продовжують руйнування інфраструктури Донбасу. За оперативною інформацією, наразі нараховується 29 об'єктів керування повітряним рухом, що зазнали пошкоджень чи руйнувань. З них в Донецькому аеропорті 17, у Луганському 8, на радіолокаційному комплексі у місті Артемівськ Донецької області 4. Прогнозована вартість відновлення пошкоджених та зруйнованих об'єктів становить понад 700 мільйонів гривень. Також внаслідок бойових дій зазнали руйнувань різного ступеню пошкодження 962 кілометри автомобільних доріг загального користування та понад 30 мостів і шляхопроводів довжиною близько 3 кілометрів, орієнтовно на суму понад 2 мільярди гривень. Протягом останнього тижня терористи зруйнували міст орієнтовно вартістю 22 тисяч гривень через ріку Кринка. В селі Нижня Кринка на автомобільному шляху Янакієв і Харцизьк у Донецькій області. На територіях, звільнених від терористів, вже працює 12 ремонтних бригад, 20 одиниць техніки та 56 працівників. В 15 містах і районах Донецької області підготовка житлово-комунального господарства відстає від встановлених графіків через бойові дії. Зруйновано 4584 житлових будинки, пошкоджені 42 котельні. Підготовку області до зими також ускладнює не повністю відновлена робота каналу Сіверський Донець-Донбас. Європейський Союз зазначає, що умови, досягнуті в Мінську щодо припинення вогню на сході України, та умови мирного плану не виконані у повному обсязі. Тому станом на сьогодні рекомендації змінити санкції для Росії відсутні. Про це по завершенні засідання Комітету з постійних представників Європейського Союзу заявила речник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Майя Косянчич. На підставі оцінки зовнішньої служби та комісії Комітет постійних представників сьогодні здійснює всебічний огляд ситуації в Східній Україні. Корепер поділяє аналіз стосовно того, що в той час, як були зареєстровані обнадійливі події в політичному процесі і в реалізації деяких аспектів Мінського протоколу, деякі частини цього протоколу ще повинні бути виконані. Європейський Союз також продовжуватиме свою активну взаємодію зі сторонами, щоб досягти мирного вирішення кризи в Східній Україні, сказала вона. Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Джен Псакі заявила, що з моменту досягнення режиму припинення вогню 5 вересня атаки на українські позиції не послабшуються, у тому числі в районі Донецького аеропорту та міста Попасна Луганської області. Речник Державного департаменту Сполучених Штатів підкреслила, що Україна продовжує виконувати угоду про припинення вогню та дотримується мирного рішення конфлікту. Вона підкреслила, що зараз час російській владі і сепаратистам, яких вона підтримує, негайно виконати зобов'язання відповідно до угод, досягнутих у Мінську. Крім того, Міністерство закордонних справ України заявило, що МАГАТЕ публічно викрило та засудило спроби Росії використати механізми агентства для встановлення одностороннього контролю над українськими ядерними об'єктами у Криму. На засіданні Генеральної конференції українська делегація акцентувала на необхідності продовження застосування МАГАТЕ гарантій до всього ядерного матеріалу та ядерних установок в Україні відповідно до статуту цієї організації, а також з урахуванням норм міжнародного права та виходячи з того, що Крим є невід'ємною частиною України. Як ми раніше повідомляли, 19 вересня уряди України, Польщі та Литви підписали угоду про створення тристоронньої спільної бригади. У спільній україно-польсько-литовській військовій бригаді служитимуть 545 військовослужбовців Збройних сил України. Канада на тлі агресії Росії проти України призупинила до 2015 року реалізацію контракту з виробництва турбогвинтових літаків «Бомбардієр» в місті Улянівськ Російської Федерації. Тим часом на 2 жовтня ситуація на території Луганської та Донецької областей залишається складною, що обумовлено систематичним порушенням терористами досягнутих домовленостей про припинення вогню. Зафіксовано неодноразові обстріли та штурм позицій українських військових, а також обстріли житлових кварталів. Епіцентром бойових дій залишається Донецький аеропорт. Після 2 обстрілів з танків та градів бойовики-терористи протягом вчорашнього дня 4 рази штурмували аеропорт. Наші військові героїчно тримали оборону. Усі напади було відбито з великими втратами з боку терористів. У четвер 2 жовтня О 6 годині ранку штурм аеропорту поновився. І далі триває бій. У Криму та у Ростовській області зафіксовано прибуття нових підрозділів Збройних сил Росії та військової техніки із написом «За Новоросію». Про це під час брифінгу у четвер повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. За його словами, бойових зіткнень та обстрілів на українсько-російському кордоні не було. Водночас в районі Мілерово та Флоровки Ростовської області напроти ділянки кордону Красна Талівка, Біловодськ Луганської області виявлено прибуття нових підрозділів та військової техніки Збройних сил Російської Федерації, які розсереджуються уздовж кордону з Україною. Також, за оперативною інформацією, на станції Остряково в тимчасово окупованому Криму зафіксовано вантажний поїзд з платформами, на яких розміщено 5 БТРів з написами «За Донбас, за Новоросію». Крім того, прикордонники зафіксували 2 безпілотники, які здійснювали повітряну розвідку з території Криму. О 20:55 один із них порушив повітряний простір Херсонської області та на висоті 2 кілометри прослідував в напрямку Херсону. Президент Литви дивиться тверезо на ситуацію в Україні. Захід змусив Україну прийняти умови Путіна в Мінську. Європа та Сполучені Штати Америки попросили Україну погодитися на неприйнятні умови припинення вогню. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю The Washington Post. Цитуємо, так, Європа та інші країни попросили українського президента погодитися на неприйнятні умови, тому що була загроза українській території, кінець цитати, відзначувала вона. Таким чином, на думку литовського президента, Росія отримала Крим та Східну Україну під оплески європейських та інших світових лідерів, які не допомогли Україні, каже президент Литви. Фактично, ми з відкритими очима спостерігаємо за розподілом України, каже Грібаускайте. Усі країни-сусіди Росії наразі є в небезпеці, впевнена Грібаускайте. Путін погрожує їм та жартує, що вони не справжні країни, відзначила вона. Якщо ми бачимо, що з якихось причин ми продаємо демократичні країни, за які ж моральні цінності ми тоді боремося, підкреслила президент Литви. Депутат міських зборів Златоуста, що в Челябинській області Росії, Олександр Негребецький, воює на Донбасі рядовим проти України. На запитання, навіщо 37-річному депутату, батькові двох дітей, їхати на війну за кордон, він відповів: «Я патріот Росії, я тут, в Україні, Я патріот Росії, а тут, в Україні, живуть слов'яни, такі ж руські, як і я. Я не міг їх кинути. Просто зібрався і поїхав до Донецька. Знайшов людей за своєю спеціальністю – військова контрозвідка, ДНР», – сказав Негребецький. Мамі сказав, що поїхав на північ на 2 місяці, ніби там будуть вибори. Але вона по телевізору мене побачила. Довелося подзвонити, розповісти правду. Вона відповіла: «Я тебе розумію, тримайся, кріпися», – розповів він. За словами Негребецьких, про свій статус він у підрозділі не розповідав. «Я всім кажу, що простий селянин, нікому не розповідаю, хто я, який військовий і скільки років прослужив. Просто приїхав солдатом, я рядовий. У нашому загоні 90% росіян, решта – жителі Донецька. Вони себе називають росіянами. З росіян половина уральців, половина сибіряків», – зізнався він. «Я буду тут захищати своїх братів-слов'ян і руську землю від фашистів», – відкинув Негребецький думку, що не варто було їхати на Донбас.

Українська головна визвольна рада та рейд УПА на Захід. Кілька тижнів тому у коментарі про 70-ліття УГВР пана Ярослава Колодія було детально представлено створення у 44-му році цілі боротьби та зовнішньополітична діяльність Української головної визвольної ради, висилку членів УГВР під проводом Миколи Лебедя за кордон. Сьогодні хочемо додати кілька слів про один з більших успіхів Української головної визвольної ради, а це висилка сотень вояків Української повстанської армії перемиського куреня, отже сотень Громенка, Ластівки, Крилача та Крима і Закерзоння рейдом у Західну Європу, точніше в американську окуповану зону Баварії. Це рішення взяло на себе УГВР та головне командування УПА, на чолі яких стояла особа голови легендарного секретаріату УГВР та головного командиря Української повстанської армії Романа Шухевича Чупринки Лозовського. Завдання сотень УПА – перейти на Захід для інформації закордонного суспільства про боротьбу України проти совєтських та німецьких окупантів було дуже важливим. Про це у липні 48-го року говорить голова Генерального секретаріату УГВР Лозовський. Перехід деяких відділів УПА і групи революціонерів і західних окраїн українських земель у західно-німецькі окупаційні зони відбувся згідно з директивою Української головної визвольної ради у цій справі та наказом головного командування УПА. Після виселення українського та польського населення, яке допомагало УПА, і українського визвольно-революційного після виселення йдеться про українське населення та польське населення, яке допомагало УПА і українському визвольно-революційному підпіллю. Цитуємо, на цю невеличку перемінену в пустиню територію большевицькі злочинці кинули проти УПА і проти українського революційного підпілля кілька вибраних дивізій військ усіх родів зброї. У цій ситуації деякі відділи УПА та групи революціонерів дістали завдання перейти бойовим рейдом через Чехословаччину в західно-німецькі окупаційні зони з метою зв'язатися там із зовнішнім представництвом УГВР і через нього, по-перше, скласти перед народами світу протест проти большевицьких та польських злочинів над українським народом та, по-друге, передати закордонові інформацію про визвольно-революційну боротьбу українського народу проти московсько-большевицьких і польсько-большевицьких окупантів та про гнобительську політику на українських землях. Це в большевицьких умовах є чи не єдиний і надійний спосіб поінформувати світ про те, що в останні роки діється в Україні, сказав Тарас Чупринка Лозовський. Отже, хочемо представити вам важкий шлях прибування українських відділів Української повстанської армії на Захід на прикладі одного з них, а саме сотні комендера Громенка, яка одинока зі зброєю в руках, виконавши наказ головного комендера УПА і УГВР, прибула на Захід до Німеччини 10 вересня 1947 року. Сотня була вирушила в дорогу після Великодня 1947 року. Тоді допровід сотні комендера Громенка довідався, що Москва, не давши собі ради з Українською повстанською армією, підписала тридержавний пакт з комуністичною Чехословаччиною та комуністичною Польщею для боротьби проти Української повстанської армії та висла до Польщі та Чехословаччини вишколені відділи НКВД. Про це повідомлено всіх вояків сотні. В естафеті, яка наспіла від командира Вітенка Рена, був такий наказ. Цитуємо. «Командир Громенко, ваша сотня має виконати спеціальне завдання. Ви повинні вирушити рейдом на захід, до Німеччини, на американську зону. Ви маєте нести правду про визвольну боротьбу українського народу. Несіть добре ім'я Української повстанської армії країнами, якими будете рейдувати. Намагайтеся мати щонайменші втрати. Дійте за обставинами. Допоможи вам Боже». Кінець цитати. Однак цю інформацію старшина рейдуючого відділу зберігала в таємниці до останньої хвилини. Поки сотня вийшла у рейд, довелося їм на лемківській землі, на Закерзонні, відбути не один бій з польським комуністичним військом, підсиленим відділами НКВД або під проводом спеціальних російських старшин. Один з таких боїв відбувся на свято Вознесіння 26 травня 47-го року. Зелені свята відзначали в околиці міста Бірчі. По дорозі опісти бачили згарища спалених поляками сіл, а українців сіл вивозили на відзискані землі, щоб отак розв'язати наболіле їм українське питання в Польщі. Досить часто поляки закидали околиці, де воювало УПА летючками. Отож і тепер два польські кукурудзянники розкидали летючки, в яких радили упістам стріляти своїх командирів, бо вони вас обманюють і силою женуть на смерть. Обіцяли помилувати тих упістів, які добровільно зголосяться до поляків. Упісти раділи тим летючкам, бо тоді було принайменше в що загорнути табак, щоб добре закурити. Того дня знову наступало на відділ Громенка польське військо. Відбувся переможний для сотні УПА бій. Громенко мав двох убитих і 5 поранених повстанців, одного дуже важко. Повстанці у бою здобули 15 автоматів, 170 гранат, 5 скриньок амуніції, а що найважливіше – хліб та американські консерви. Ворог мав біля 150 убитих із 5 сотень, що наступали. Сотня поволі посувалася в напрям без скиду, незважаючи, що терени були обсаджені великим польським військом, яке переводило виселення лемків. Далі сотня маршурувала в напрям Сяну. 6 червня сотня була вже біля села Волиці. Тут заскочили повстанців поляки. Розгорнувся жорстокий бій, і повстанці вирішили вислід бою у рукопашній битві з ворогом. Сотня втратила 2 повстанців. Поляки утекли і лишили на полі бою 17 мертвих, а ранених потягли з собою. Трагічна була доля одного стрільця, який дістав розривну кулю в ногу, вище коліна, і було видно, що його не врятують. Він став чорний, як земля, бо ніяк не можна було спинити крови вище колін. Його, ридаючи, дострілив рідний брат. Після того, як вони обнялися, і поранений навіки попрощався з Україною. Коли посувалися в бік до ріки Ослави, повстанці завважили поляків і у зливному дощі приготувалися до оборони. Це не була звичайна польська армія, а якесь спеціально вишколене з'єднання Корпусу внутрішньої безпеки, щось на зразок НКВД і під совєтською командою. Ворог мав багато убитих, а повстанці знов втратили 3 вояків. Ворог ще раз наступав на оборонні становища повстанців. Цього разу повстанці закидали наступаючу ворожу лінію гранатами і кинулися в рукопашний бій, який, слава Богу, виграли. Далі сотня маршурувала в напрям Вислука, однак там був ворог. Тоді пішли в сторону Команчі. Щоб уникнути ворога, рушили на село Репедь. Тут при переході за ріку ворожий панцерник запримітив повстанців і почав їх обстрілювати. Повстанці з трудом добилися до села Тур'янське. Перевірка виявила 8 вбитих повстанців. Між вбитими – один німець – псевдосян. Коли переміський курень визволив був совєтський табір німецьких полонених, цей лікар зголосився до української повстанської армії і вірно їй служив. Його мрія була побачитися з донею в Німеччині, однак не дожив до здійснення мрії. По одногодинному марші, коли вояки відпочивали на них, насунулися знову поляки. Лікар Шувар, який був поранений, пустив собі кулю в голову. Повстанці кинулися в рукопашний бій і перемогли поляків. Втрати повстанців – 9 убитих. Поляків впало багато. По дорозі в ліс поляки знову почали наступ, і знову сотня героїчно відбилася та, на жаль, втратила 2 вояків. Минувши села Миготву і Манів, сотня подалася до Бальниці. Села, які тут минали у півці, стояли вже пусткою, бо звідти вже вивезли населення. 1 кілометр від села тягнувся ряд білих стовпів. Це був чехословацько-польський кордон. 17 червня 1947 року сотня Громенка переходить кордон, попрощавшись з Україною. Про дальші події рейду Громенка УПА на захід почуєте наступної суботи. Коментар написав і прочитав Осип Рожка.

телефон 215-671-0188. Цьогорічна 83-тя річна проща під покровом Матері Божої відбудеться в неділю 5 жовтня 2014 року на Посілоській матірного дому сестер чину Святого Василія Великого у Факс-Чейс Менор, Пенсильванія. Тема цьогорічної прощі, вшановуючи їх Преосвященство Слугу Божого Андрея Шептицького в 70-ліття його смерті. День почнеться в 9-й рано святою тайною покаяння, сповіддю. В 10-й рано вервиться в каплиці Пресвятої Трійці, а в 11-й рано буде відправлена архієрейська божественна літургія. Головним служителем буде високопресвящений митрополит архієпископ Стефан Сорока, співслужителі Української католицької ієрархії Сполучених Штатів Америки, хор з Українського католицького собору Пресвятої родини з Вашингтону. Проповідником під час літургії та молебня буде всесвітліший отець Іван Кащак. Від 1:30 до 4:00 пополудні можна буде закупити традиційні українські страви. Від 2:00 години пополудні до 4:00 – презентація фільму «Митрополит Андрей». Від 3:00 до 3:45 – вервиця. 3:45 – благословення релігійних речей. День закінчиться молебнем в 4:00 годині пополудні в гроті, а по молебні буде благословення аут. Подальші інформації просимо загостити на нашу мережову сторінку www.stbasils.com або дзвонити на число 215-379-3998 Extension 17. Сестри щиро запрошують усіх, а особливо молодь, прибути в одностроях та з прапорами на архієрейську божественну літургію. Philadelphia Ukrainian Festival 2014. Український фестиваль 2014 року у Філадельфії відбудеться від 8 до 11 жовтня при 700 Cedar Road, Jenkintown. Фестиваль – це українські страви, карузелі, мистецька програма, жива музика, народне мистецтво, ярмарок, аукціон, лотерія, вільний вступ – $5 за паркування. Фестиваль відбудеться без огляду на погоду. Потребуєте більше інформації? Дзвоніть на телефон 215-663-1166. Українська капеля бандуристів імені Тараса Шевченка, мистецький керівник і диригент Олег Махлай запрошує вас на величавий концерт під заголовком «Брати, будем жити». Концерт відбудеться 19 жовтня 2014 року о годині 3:00 пополудні в залі Академії Святого Василія Великого, 711 Факс Чейс Роуд, Jenkintown, Пенсильванія. Квитки можна придбати електронною поштою www.bandura.org або в Українському освітньокультурному центрі, подзвонивши 215-663-1166. Увага! Запрошуємо на творчий вечір композитора і співака Ігора Сипеня «Ти мені потрібна». Концерт відбудеться 19 жовтня цього року в 1:00 годині пополудні Українського освітньо-культурного центру 700 Cedar Road, Jenkintown. Квітки при вході $10. Діти до 12 років безкоштовно. З інформаціями телефонуйте 267-679-1163. Запрошуємо на концерт. Академія Святого Василія Великого щиро запрошує дівчат, зацікавлених у середній школі, яка приготовляє студенток на університет, оглянути школу в неділю 12 жовтня цього року від 1 до 3 години пополудні. Пізнайте наші академічні департаменти, спортові та мистецькі програми та «Що нового в Академії?». Подивіться, як ви можете скористати з Академії Святого Василія Великого. Ми знаходимося близько Manor College та Українського освітньо-культурного центру, 711 Fox Chase Road, Jenkintown, Пенсильванія. За дальшими інформаціями запрошуємо дзвонити на число 215-885-6952. Ще раз телефон 215-885-6952. Подаємо список жартодавців на Український освітньо-культурний центр. Орест і Галина Книж – $50. Іван Кушнір – $75. У світлу пам'ять Михайла Ренесевича – $500 від Христини Ренесевич. Даток на радіопередачу – $50 Віра Тодорів. Датки на Український фестиваль Українського центру – по $100 Ігор і Марта Федорів, Юлія і Віталій Остапенко, Travis Memorials, $50 Уляна Бачинська, $25 Ян і Наталія Гаврилюк Белфер і Надя Сенек, $25 світлу пам'ять Анни Машлянка, Віра Когут і доктор Микола і Ірена Ільчишин. З нагоди 50-ї річниці подружжя Василя і Марії Панчак, по $150 Євген і Лідія Марків, Василь і Марія Панчак, по $100 доктор Ярослав і Марія Колобоб'юк, Іван і Мирося Гіл, Оксана Іюнко, Ремус і Леся Ладжоя, Ігор Радзібаба і Богдана Кульба. Всім жертводавцям дирекція центру складає щиру подяку.